Niespiesznie wyruszamy w kolejną podróż trójkowym osobowym, a niepokojące dźwięki utworu Sound Sacrament zwiastują, że w jednym z wagonów zaląkł nam się Nathan Deems, amerykański saksofonista mieszkający od lat w Brukseli, człowiek, z którym nudzić się niepodobna. Opowiadaliśmy kiedyś jego historię ze zgubionym saksofonem. Może jeszcze kiedyś do niej powrócimy, bo osobliwa to historia. A dziś wraz z Nathanem udamy się do Grecji, ale to za czas jakiś. Tymczasem wiosna, nocna pora, więc temat nieco odważniej obyczajowo potraktowany. Petarda, szaferska musztarda, bastard proluje z pomocą geparda. Wice dziewica na nic nie liczy, bastard stosuje geparda na smyczy. Piaskowa panienka i brudna panienka, pamiątka z nadmorza o tobie pamięta. Wice dziewica na nic nie liczy, bastard stosuje geparda na smyczy. Ruda barakuda rozchyla swe uda, korala i udziały zamarły na te cuda. Płetwonurek i futro z niego zdarte się miota, oszołomi ten widok perłopława kokora. Kotwica titanica zardzewiała na dnie, zasobnie węglowe wyglądają ładnie. Rozdute głowy lalek wychylają się z mułu, odornym maszyrzeniem i nie stracie dla ogółu. Przybrzeżny turbo pali marzany bębenek, na plaży wrzaskiem F oszołamia się Zenek, ratownik pobliskiego nadmorskiego ośrodka, którego ofiarą jest Wilica i Piotka. Twarda petarda, saperska musztarda, bastard poluje z pomocą geparda. Widzę dziewica, na nic nie liczy, bastard stosuje geparda na smyczy. Geparda na smyczy. Petarda, saperska musztarda, bastard poluje z pomocą geparda. Lice dziewica na nic nie liczy, gastard stosuje geparda na smyczy. Piaskowa panienka i brudna wanienka, pamiątka z nadmorza o tobie pamięta. Lice dziewica na nic nie liczy, bastard stosował geparda na smyczy. Bruda barakura rozchyla swe uda, korale i ukwiał zamarły na te cuda. Płetwonurek i futro z jego zdarte się miota, oszołomi ten widok perłopława kokona. Kotwica titanica zardzewiała na dnie, zasobnie węglowe wyglądają ładnie. Rozpute głowy lalek wychylają się z mułu, pogodnym ostrzeżeniem winy stać się dla ogółu. Przybrzeżny tuż monofali waszany pętenek, na barzy czasny mew oszołania się z senek. Ratownik pobliskiego nadmorskiego ośrodka, którego ofiarą jest Wilica idiotka, twarda, petarda, saperska żarda, bastard poluje z pomocą geparda. Widzę dziewica, a na nic nie liczy, bastard stosuje geparda na smyczy. Geparda na smyczy. Ach, przyznam się szczerze, nocna pora, patrzę na zegar 8 minut po godzinie drugiej. W związku z tym udało mi się zmylić państwa. Na płycie opadkowety jest utwór zatytułowany Wiosna i traktujący o tej porze roku, ale zupełnie niechcący pojawiła się petarda, twarda petarda, utwór, który również na płycie można usłyszeć. Polecam bardzo, bo Kaman Konikiewicz to duet dwóch starszych panów, którzy pamiętają dobrze lata 80. i wydaje mi się, że w tej poetyce cały czas pozostają. Ale to nie jest żaden zarzut, to raczej komplement. Chociaż słucham warstwy muzycznej, zwłaszcza tej klawiszowej, i wydaje mi się również, że brzmi to całkiem współcześnie. Za chwilę wyjaśniłem swoje zdanie, ale proszę mieć na uwadze, że późna to pora i czasami myśli się plączą. Powracamy zatem do naszego bohatera, który powitał nas dzisiaj. To amerykański saksofonista, który od jakiegoś czasu mieszka w Brukseli. Tam koncertuje w różnych klubach w otoczeniu kolegów europejskich i afrykańskich grających sztukę synkopowaną, ale los płata mu figla i zastanawiam się, na ile kolejne przygody to kwestia wybujałej wyobraźni, na ile jest to zabieg marketingowy, a być może po prostu artysta jakimiś swoimi wibracjami czy polem energetycznym przyciąga takie sytuacje. W każdym razie odnajdujemy go w sytuacji, kiedy jedzie taksówką daleko już poza Atenami, oddala się od wybrzeża, jedzie w głąb kontynentu i zaczyna go drążyć myśl o tym, że po pierwsze nie będzie miał jak wrócić, bo jedzie już parę ładnych godzin, a po drugie, że taka jazda taksówką nocną porą to jednak wydatek, być może nawet nie na jego kieszeni. No i zastanawia się nad tymi prozaicznymi problemami. Taksówka nocną porą w ciemność go unosi. Szofer pomrukuje sobie, co sprawia, że artysta na tylnym siedzeniu odpręża się jakoś i daje się ponieść przygodzie. Autostrada zmienia się w drogę lokalną, później w trochę mniej komfortową dróżkę, potem zaś w drogę polną. Na koniec coś, co trudno już w ogóle drogą nazwać. I gdy zaczynają pojawiać się pierwsze oznaki zakłopotania, to eufemizm, i niepewność wkrada się w widzenie rzeczywistości, nagle taksówka zatrzymuje się przed jakimś budynkiem. Artysta pyta się, ile płaci? Taksówkarz uśmiecha się tylko, nie przestając pomrukiwać, pokazuje budynek i odjeżdża. A nasz bohater powoli do budynku się zbliża, myśląc, że instynkt go nie oszuka. No właśnie, porzuciliśmy bohatera tych nagrań w momencie, kiedy zbliżał się do budynku, a ja opowiadając o nim mówiłem, że taksówka jechała za tym. Pomyliłem się, bo rzecz cała zaczęła się w Tesalonikach, gdzie w zeszłym roku pojawił się amerykański saksofonista, by tym razem uczyć się gry na neju. Znalazł w Tesalonikach znakomitego fachowca w tej dziedzinie i nie był to czas stracony. No, ale oprócz lekcji były również i wycieczki po mieście i podczas jednej z takich wycieczek zobaczył skromnie odzianego muzyka grającego na ulicy Ostatni Aman tego dnia i najwyraźniej muzyk żebrak zabierał się już do odejścia, ale kolega saksofonista, przechodząc nieopodal, rzucił mu parę drobnych do kapelusza, a w zamian za to tamten, podnosząc się i otrzepując, wręczył nieznajomemu, czyli naszemu bohaterowi, karteczkę z napisanym czymś po grecku. Dziwny to alfabet, w związku z tym nasz bohater niewiele z tego zrozumiał, ale był pewien, że to zaproszenie na koncert. Zapomniał o tym rychło, ale w dwa dni później, gdy kończył kolejną lekcję, odkładając instrument i już odprężony rozmawiając z nauczycielem, przypomniał sobie o tej przygodzie, poklepał się po wszystkich kieszeniach, aż w końcu wyciągnął sfatygowaną karteczkę, pokazując mistrzowi. Mistrz popatrzył, uśmiechnął się i powiedział, że to nie jest żaden koncert, tylko zaproszenie. A rzecz cała nazywa się psychesiaterion, czyli miejsce, w którym leczy się duszę. I gdyby Państwa to wyjaśnienie nie zadawalało, powiem, że jest to nazwa kultu, który wywodzi się z Biblioteki Aleksandryjskiej. Spłynęła zgoda 2000 lat temu, ponad 2000, ale uczniowie tej szkoły specjalizowali się w komunikowaniu się z innymi artystami, których sztuka była mocno uduchowiona. Mówi się o tym, że wedle legendy mieli mieć kontakt z sufimi, z koni, z paroma barokowymi kompozytorami w Europie, z artystami zgromadzonymi wokół sztuki Rembetiko w Grecji we wczesnych latach 20. No i oczywiście nie mógł się od nich, bez nich obyć jazz lat 60., bowiem szkoła aleksandryjska ma to do siebie, że potrafiła te kontakty nawiązywać nie patrząc na dystans, zarówno ten geograficzny, jak i czasowy. Popracujemy nad tym, by z nami się skontaktowali. Nic zatem dziwnego, że ostatnią noc, jaką amerykański saksofonista spędzał w Grecji, wynajął taksówkę i do klubu pojechał. Zapomniał o ostatnim locie, znaczy o locie, który miał następnego dnia rano, a całą noc przegrał z artystami, którzy jak w transie zaproponowali mu takie tematy. Dość ciekawa przygoda amerykańskiego saksofonisty, który pojechał uczyć się na gry na Neju w Grecji. No i nie zdążył na samolot. Na samolot nie zdążył, ale na nocny pociąg trójkowo-osobowy jak najbardziej zajął nam cały przedział. A skoro już jesteśmy przy osobowym, to w dzisiejszej obsadzie pociągu za sterami Grażyna Oczkowska i w roli półredaktora Wojciech Ossowski. Jeśli chodzi o adres internetowy, to przypominam, że nie zmienił się. Wojciech.Ossowski, Polskie Radio Pisane Razem.pl i można nas odnaleźć na Facebooku pod hasłem Trójkowy Osobowy. Patrzę, kto w wagonie pocztowym, a no właśnie niezawodny biskup Nitifor ze Zdrojowiska śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator, drugiego pana redaktora, a także dla czuwających słuchaczy audycji Trójkowo-Osobowy. O, PS, 21 marca odszedł lider formacji Negura Bunged, Gabriel Negru Mafa. Cześć jego pamięci. Jeżeli dotrzemy do Bukaresztu głównego osobowego, to zapewne jeszcze nam dzisiaj zagra. Wielce szanowny półredaktorze, pisze Stefan z Mielca głównego osobowego. Tą drogą chcę pozdrowić kierownika pociągu, panią maszynistkę oraz ososłuchaczy. Siedzę sobie w innym radiu, opowiadam o Japie. Skończę i będę słuchał, a raczej odsłuchiwał. Z wielką radością, bo ta to jest raczej szantowa. Czy szanty to folk? Pewnie, że tak. Czekam więc na folk przez duże F, by radować się przy piątku. Mam nadzieję, że ucieszymy Stefana. Jeszcze pan Łukasz z Irlandii. Czekamy na kontakt. Łukasz z Irlandii Północnej. Ja chyba już jakiś złapałem. Nie wiem, o jaki kontakt chodzi, ale gratuluję. My złapaliśmy kontakt z Libanem. Od jakiegoś czasu prezentujemy Aminę and Hamza. Duet grający na lutni arabskiej i na cymbałach perskich w sposób absolutnie wyśmienity i wydawałoby się, że to jedyna taka propozycja, a tymczasem kilka tygodni później pojawiła się Emel, artystka związana z Wiosną Ludów, ale również śpiewająca w sposób zajmujący. Nie potrzeba tutaj wielu komentarzy, że interesująca, że ważna, że ciężkie dzieciństwo, że mnogość ludowych inspiracji i tak dalej. Ta muzyka po prostu broni się sama. A zatem Emel i później Amina and Hamza, ale w roli tylko skromnego interludium, bo Emel powróci. Oh,

Thank you. Państwo nie śpią i pytają, kto tak pięknie grał przez ostatnie pół godziny. W związku z tym śpieszę z podpowiedzią. Emel, śpiewaczka tunezyjska w dwóch utworach. Na płycie jest ich jeszcze trochę, w związku z tym nie odkładamy jej daleko. I jej koledzy, tunezyjscy artyści grający na lutni arabskiej i na cymbałach z Persji, Amine and Hamza. Wycieczka do Libanu. Ostatnie pół godziny, a teraz pozostając na południu, sięgamy po kolejną nowalijkę, tym razem Belda and Sanio Sex. Obiecująca nazwa zespołu, ale tu od razu śpieszę z informacją, że ci z Państwa, którzy lubią Liaka, zapewne przyklasną temu wyborowi. Aż trzy utwory z najnowszej płyty, bo dawno nie słuchałem czegoś podobnego z Barcelony. I tutaj wyznam po cichutku, że nie mam słabości do tego miasta. Nie dzielę jej z licznymi fanami piłkarskiego klubu. Ani Camp Nou, ani słynna Avenida Diagonal jakoś mnie nie urzekły, nie urzekła i starówka. No, może trochę Gaudi, ale być może to dlatego, że w Barcelonie byłem już po wycieczce po Andaluzji i tamtejsze kolory i słońce to coś naprawdę urzekającego, a po Andaluzji Barcelona wydaje się przesadzista i szara. Przypłaciłem trochę wizyty w kuchniach andaluzyjskich lekką niestrawnością, w związku z tym chyżo nie hasałem po mieście i zdałem się na radę z jednego z przewodników, który kazał usiąść właśnie na głównej ulicy Avenida Diagonal w ogródku w kawiarni, delektować się jakimś napojem i chłonąć rytm ulicy. Tak też uczyniłem, ale człowiek siedząc na krześle, proszę to wypróbować, w zasadzie ma ograniczone pole widzenia i widzi bliźnich, którzy przesuwają się przed oczyma, tak mniej więcej od kolan aż po ramiona. Może dżinsów i t-shirtów w jedną, w drugą stronę. Pomyślałem sobie, że nie trzeba do Barcelony jechać. Wystarczy oglądać świat z punktu widzenia pani, która sprzedaje sznurowadła w przejściu dla pieszych w centrum Warszawy. Ale jeśli chodzi o Barcelonę, bogate miasto, które na myśl przywodzi taką teorię, że muzyka rodzi się w miejscach płochych i pełnych niedostatku. Patrzę na przykład na Odessę i tamtejsze ballady, na to, co dzieje się z Fado. Wyrosło przecież w bardzo szemranych okolicach, na naszego Grzesiuka. Przykłady można by było mnożyć, a bogactwo Barcelony najwyraźniej muzę odstrasza. Z wyjątkiem Jordiego Savala, zapewne, no i Liaka. Ta propozycja daleko od Savala, bliżej Liaka, i aż dziwne, że Belda i Sanio Sex to legendy tamtejszego roka, a brzmią stylowo. Filosa de veu reganyosa que sempre treballa al mig del carrer. Jo explico la història que em sé de memòria. Veniu a la vora que vos la diré. Per anys endarrere, quan jo encara n'era petita com ara, els que m'escolteu, mon avi tenia aquella masia que terra en ruïnes encara veieu. les guerres trinxaren les terres, cremant les espigues, el foc dels canons, els camps i mesures farcits de malures, la fam hi portaven pels quatre cantons. L'avi va veure tants mals i va creure la hisenda perduda per tants de perills. Va dir el meu pare, tot jove encara, treballa i ensenya'n també els teus fills. Va dir el meu pare, ets jove tu encara, treballa i ensenya'n també els teus fills. A la vora del camí d'anar a l'escola, se n'aixeca un pomeró que n'està tot ple de pomes. Sota l'ombreta que hi fa, hi reposem una estona.